Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздел 16. Жанчына марна нешта даводзіць, нават калі ты следчы. Тамара не стала слухаць мой аповед пра сустрэчу ў ляўтку з Федаруком, не дала і слова сказаць. Потым падлужнага прывёз, давай да мяне з ім. Міхась падлужны пачуваў сябе ў кабінеце пракурора вельмі няўтульна. Зрэшты, гэта можна было патлумачыць. Вясковец, які прызвычаіўся да прасторы і сваіх простых і надзейных рэчаў, раптам апынуўся ў месцы, дзе адусюль дыхала строгай канцылярыяй. Герб і сцяг, партрэт прэзідэнта, чорнае крэсла пракурора і сама Тамара Сергеевна ў ім у сіняй форме, фрэнчы з пагонамі, безліч папер на стале, асобным стосікам кодэксы. Яму, вялікаму і грузнаму, было цесна на крэсле. Ён не ведаў, куды падзець свае рукі, трымаў адна ў другой далоні і моцна паціраў. Мне падалося, яшчэ хвіліна, і мы пачуем рып скуры. Падлужны Міхась Сямёнавіч, вы дапытваецеся ў сувязі са смерцю Грыцук Настасі Дмітрыевны. Тамара сама вяла допыт, яна пачала суха, без усякіх эмоцый і адцення ў голасе. «А я што? Я не вінаваты ні ў чым». «Якія ў вас былі адносіны з забітай?» «Ніякіх. Хто яна мне? Жылі побач, ды і ўсё». «Нам вядома, што вы неаднаразова выказвалі пагрозы на адрас Насці Грыцук. Патлумацце, што было прычынай пагроз». «Дык ці мала чаго скажаш? Так, са злосці». «І што вы казалі? Казалі, што заколіце? За што?» «А што ж?» Падлужны нечакана замаўчаў, апусціў галаву долу і выдыхнуў шумна. «Эх, а каб некаму іншаму яна тое зрабіла, ён бы не пагражаў?» «Што зрабіла? Расказвайце». Тамара загадала нечакана мякка, і я паморшчыўся. Чаму яна яго шкадуе? Кароў мне псавала. Якім чынам? Ды ведьма ж, ведьма! Адчай і палёгка зліліся ў адным крыку. Падлужны насцярожана паглядзеў на Тамару, як яна зрэагуе на гэты вокліч. «Добра, няхай яна была ведзьмай і псавала вам кароў. З якой прычыны яна магла шкодзіць вам?» Падлужны маўчаў больш за хвіліну, глядзеў сабе пад ногі, пасля павярнуў галаву да акна. «Я не вінаваты, от, гэта і скажу. Больш, больш нічога, не вінаваты». А раней было, тое сплыло. Пад правым вокам у яго пачала трапятаць скура. Ён зараз сядзеў увесь чырвоны і напружаны, сціснуты быццам спружына. Хоць ногі торгаліся, а рукі ён цяпер не проста цёр, моцна сціскаў пальцы па чарзе. «Падлужны, калі вы не вінаваты ні ў чым, дык чаму ж так нервуецеся?» Насмешліва спытаў я. «Калі вы не помніце, што за нагода была ў ведзьмы псаваць вашых кароў, ці не хочаце казаць, дык мы вам можам дапамагчы, нагадаць вам пра далёкія гады, пра дзяўчыну Ганначку, якая прыязджала да вашай сястры і лячылася ў Змітра. Помніце?» Нечакана для мяне падлужны супакоіўся, унурыўся і замёр, быццам яго выключылі. З цела выйшла ўся сіла. Зірнуў мне ў вочы, дзіўны быў у яго позірк, я не паспеў разгледзець, што было ў ім. нянавість да мяне ці адчай, як ён зноў таропіўся ў падлогу. Тамара маўчала, і я зразумеў, што магу працягваць. Эфект жа ад маіх слоў быў відавочным. Тады пачнём з Ганначкі, з тых часоў. Жорстка прадоўжыў я. Жанчына сімпатызавала вам, але вы тады яе ігнаравалі, і ад безвыходнасці, ад адзіноты яна ж была сіратой, у яе з блізкай радні нікога не засталося ў краіне. Дзяўчына згадзілася выйсці замуж за чалавека, удвая за яе старэйшага, але спагадлівага, за свайго лекара, вясковага ведзьмака з метра. Прайшло колькі гадоў, яна нарадзіла, стала прывабнай жанчынай, і вы раптам вырашылі, што яна вам падабаецца. Вы пачалі яе пераследаваць, шукаць з ёй сустрэч сам-насам, прапаноўвалі кінуць старога з метра і выйсці за вас. У вас было што-небудзь з Ганначкай, Міхась Сямёнавіч? Фермер маўчаў. Падлужны, гэта не гульня ва ўспаміны. Прыгразіў я, зірнуў на Тамару і на нейкі момант разгубіўся. Яна безуважна глядзела за акно, на лісце старой таполі, што трымцела ля шкла. Падлужны, чуеце? Мусіў працягнуць я, но не спыняцца ж мне з-за незразумелых капрызаў Тамары. Не было. Скрозь зубы літаральна працадзіў падлужны. Не было нічога, акрамя таго выпадку ля рэчкі. Падлужны не выпростваўся, ён неяк незвычайна быццам вырастаў з крэсла, раздаваўся ў плячах, выцягваў шыю. Нават праз адзенне адчувалася, як напяліся ўсе ягоныя мышцы. Кроў адхлынула ад яго твару. «Хто? Адкуль?» Ён крыкнуў, як звер, які трапіў у пастку, але мяне ў гэты момант здзівіла незвычайная рэакцыя Тамары. Яна рэзка адкінулася на спінку крэсла, паморшчылася, як прафесійны тэатральны глядач ад самадзейнай гульні на вялікай сцэне. «Тішэй, тішэй, падлужны! Бач, пачуцці ў яго загаварылі!» Тамара ўзвысіла голас. «А дзе раней яны былі? Шаленства розум засціла? Жанчыну на той свет адправіў!» «Я?» Падлужны вылупіў вочы. «Ты!» Грэбліва адказала Тамара, вытрасла цыгарэту з пачка, прыпаліла, зацягваючы паўзу. «Ты адправіў, нам вядома, яна вешацца стала, яе зміцер з пятлі выхапіў, ды упала так, што...» «Вось так было». «То ж зміцер, зміцер, усе казалі, пабіў быў, вядзьмак ён, і я спужаўся тады». Падлужны апаў бы спушчаны шар, ён выклікаў гідлівасць. Здаравенны мужык мармытаў апраўданні, да ўсяго гучна шморгаў носам. «Сволачы вы, а не мужыкі!» — вынесла прысуд Тамара. «Ты маці на вачах дачкі лічы згвалтаваў!» «Няпраўда!» — закрычаў падлужны роспачна і бездапаможна. «Няпраўда!» — ціха паўтарыў. «У нас яна, Ганулька, не вырывалася. Так я настойваў, схапіў, не сілай, не змог бы». «А я і не кажу пра згвалтаванне». Тамара казала словы, як забівала цвікі. «А лепш было б, каб сапраўды згвалтаваў, каб жанчына мужу хоць адкрылася, каб дзіця даравала маці, каб з табой па-свойму па-вядзьмарску зміцер разлічыўся». «Са мной разлічыліся». «Настя, і ты яе забіў?» Каб яна была чалавекам, не забіў бы. Стомлена, як з апошніх сіл, ціха прагаварыў падлужны. А кім яна, па-твойму, была? Здзекліва перапытала Тамара. Ведзьма не чалавек? Ласкай. Кім? Не вытрымаў, умяшаўся я. Ласачкай. Паўтарыў гэтак жа ціха падлужны, стаў гаварыць, як кажуць пра сваю хваробу хранічна хворыя, без надзеі, але і без шкадавання. Ласка ў хлеў забяжыць, па карове пачне бегаць, той козытна бегае ў агароджы, аж упадзе на ногі. Малако перагарае ўраз, мастыт потым. У ранні зойдзеш, у яе вочы чырвоныя, сама мокрая ажно, ледзь не кідаецца на цябе. Зміцер мог бы вылічыць, але ж не пойдзеш да яго. То адна дарога такой, на мясакамбінат. За апошнія гады 14 кароў здаў. Купляў самых малочных у людзей спачатку, у тым годзе пародзістых набыў за валюту. Начаваў у хляве, тройчы упільноўваў, дык ці ты яе зловіш, ці чым патрапіш. Апошнія месяцы спакойна стала, і я падумаў, усё, перастала Насця мне помсціць. А тут бліжэй да поўначы неяк пайшоў да ветру, чую, як нервуецца карова, заскочыў у хлеў, а яна так загулялася, што і мяне не пачула і не збегла ў час. Вілы стаялі, як заўсёды, ў куце. Схапіў. Яна, ласачка, у той момант на сцяну кінулася, каб пад страху выскачыць. Я і шпурнуў. І патрапіў таго разу. Наскрозь зуб прайшоў. Спужаўся адразу. Яна... Живая яшчэ была, панёс да зметра, не хацеў я, каб яна памерла. Са злосці, з гарачкі шпурнуў вілы, які ж гаспадар не шпурне. Да агарода сцёпчыхі данёс, варушыцца пачала ў руцэ. Крыві амаль не было, апусціў на мяжы ў траву, папаўзла. Я і пайшоў. Пабег назад. Так было. Выдыхнуў стомлена падлужны і замоўк. Тамара таўкла недакуркам у попельніцы, маўчала. З хвіліну ў кабінеце было ціха, быццам тут нікога ўвогуле не было, нават нічыйго дыхання не было чуваць. «Ідзі, пасядзі ў прыёмнай», – загадала падлужнаму Тамара. «Чакай там, нікуды не сыходь». Падлужны моўчкі выйшаў. «Што ў цябе?» Узняла на мяне вочы Тамара. Я разгубіўся. «Вы пра Федарука?» «А дзе ты яшчэ быў?» Хмыкнула Тамара. «Коратка давай, я пасля паперы гляну». Я не апытваў яго, размова была. Ён даў зразумець, што адмовіцца ад сваіх слоў. Амаль ад усяго. І многа ён нагаварыў. Калі коратка, група апантаных ідэяй займець для краіны нацыянальнага лідара узяла на ўзбраенне нейкі стары міф пра цмока. Настя Грыцук, як лесбіянка, павінна была нарадзіць дзіця. Мінулай восенню наладзілі абрад, на якім урачыста ажанілі яшчура, таго самага Андрэя Дылько з Насцей. Яна зацяжарыла, адначасова зацяжарвае, прычым спецыяльна, як мне прызнаўся Федарук, яго жонка. Яна, як і Настя, нарадзіла там, у Ляўтку. Роды прыняла акушэрка, член іхняй групы. Дзіця Федарукоў з'явілася на свет з гідрацэфаліяй і памерла. Вам жа перадаў эксперт паперы. Група крыві дзіцяці сведчыць пра тое, што яго не магла нарадзіць Грыцук. Сапраўднае дзіця Насці забралі сабе федарукі. Яны вырашылі выхоўваць яго ў потай ад усіх, таму жонка федарука, пакуль я з раззяўленым ротам слухаў яго байкі, уцякла ў невядомым кірунку разам з дзіцем. Вось такія казачкі. Зразумела. Слухай, мне на пенсію дакладна пара. Нечакана ўздыхнула шчыра Тамара і дадала з жалем. Першы раз за столькі гадоў забыла кашалёк. Выручы па-сяброўску, схадзі купі шакаладку, якую прыкусіць, ну і бутэльку, без 100 грам нам не разабрацца. Я, збіты з панталыку, выйшаў у прыёмную. Зіначка не глядзела ў мой бок, зацята ціснула на кнопкі клавіятуры. Мне стала сорамна. Падлужны сагнуўся ў куце на крэсле, безуважны да ўсяго. «Налівай сам», – загадала папрасіла Тамара, калі я вярнуўся з каньяком, шакаладкай і прычыніў дзверы. Мы выпілі моўчкі, Тамара не стала браць кавалак шакаладкі, якую я паламаў, адразу закурыла. Нарэшце распагодзілася. Гледзячы за акно, загаварыла яна: «Паеду на дачу сёння», – стамілася. «Слухай, час абедзенны, ідзі сабе адпачні, я тут падрамлю ў фатэлі, апошнія ночы не сплю амаль». Я паслухаўся адразу ж, устаў і выйшаў, і праўда адчуў голад, пайшоў на кватэру. Не хацелася разважаць, думаць пра нешта, я стаў адчуваць, як справа з гэтым дзіўным нараджэннем дзіцяці, смерцю Насці, пачынае адыгрываць у маім жыцці нейкую асаблівую ролю. Амаль фізічна яна навісала надо мной незразумелым цяжарам, небяспечным для мяне асабіста, не ў фізічным сэнсе, то была небяспека для маіх прафесійных правіл, звычак і норм, майго стаўлення да навакольнага свету. Нехта быццам падказваў мне: «Сёння ці заўтра трывалы падмурак маіх уяўленняў ператворыцца ў тую самую травяную посцілку пад нагамі, гатовую прарвацца ў багністую бездань у любы момант, калі я зраблю крок не туды, куды трэба». Я стаміўся, далі Бог, фізічна і маральна стаміўся ад гэтай гісторыі. Хацелася хутчэй закончыць усё. Але як? Як можна браць у справу такія вось паказанні падлужнага? Каб цябе палічылі вар'ятам? Каб зрабіцца пасмешышчам на ўсю краіну, а тваё прозвішча разам са справай стала байкай для будучых студэнтаў юрфака? Трэба арыштоўваць падлужнага, пасядзіць у камеры дзень-другі без сваіх кароў, згадае да хвіліны тую ноч, і што было насамрэч, якая там ласка бегала. Вуліца нечакана падалася мне неўтульнай, залітая сонцам, нагрэты асфальт. Ці то я так прызвычаіўся да шэрасці, цягне хутчэй у халадок веранды. Пакуль дайшоў, есці расхацелася, а вось кавы зрабіў, прысеў у крэсла, глынуў 2 разы, закурыў і млява выцягнуўся, наколькі мог. Стала так утульна і хораша, ды гары яно ўсё гарам. У Тамары вопыт і права рашэння, хай думае, яна там дрэмле, і я падрамлю хоць нейкія паўгадзіны. Гэтых 30 хвілін хапіла, каб узняцца з крэсла лёгка і з настроем. Здаецца, ні пра што не думаў, а тут вырашыў катэгарычна, быццам гэты час прысвяціў гарачай спрэчцы з самім сабой і прыйшоў да высновы. Я следчы, мне трэба шукаць рэальныя факты, запісваць паказанні сапраўдных сведкаў без усякай чартаўшчыны і даводзіць справу да канца. Магчыма, рашучасць лёгка чыталася на маім твары, бо Тамара без усмешкі заўважыла. Бачу, адпачыў, бадзёры. Ну, слухай. Яна ўзяла аркуш з тэкстам, прабегла яго вачыма, адшукала патрэбны радок і зачытала. Група крыві трэцяя, рэзус адмоўны. Гэта паўторнае заключэнне эксперта па тым дзіцяці. Бывае, памыліўся чалавек першы раз, пераправерыў, тым больш падставы для сумненняў былі. Цяпер вось, чытай сам. Тамара пасунула на край стала ў мой бок некалькі аркушаў. Я падышоў, узяў. Пратакол допыта Міхася Падлужнага. Я, падлужны Міхаіл Сямёнавіч, наконт зададзеных мне пытанняў хачу паведаміць наступнае. У ноч з 5 на 6 чэрвеня мяне разбудзіў брэх майго сабакі. Я сплю чуйна, адразу прачнуўся і выйшаў з хаты на падворак. Было месячна, паглядзеў, у які бок брэша сабака, загадаў яму замаўчаць, выйшаў на гарод. У святле месяца пабачыў дзве постаці каля сваіх стажкоў пад дубамі. Яны былі без адзення. Былі чутны асобныя галасы, я разлічыў мужчынскі і жаночы, слоў не разабраў, але па голасе пазнаў жанчыну Насцю Грыцук. Пасля мужчына быццам нешта голасна спяваў ці чытаў вершы на распеў. Па голасе мне здалося, нібыта дачнік, прозвішча не ведаю, клічуць Андрэем, ён жыў адзін. Там жа між стажкоў стаяла мая конная грабалка. Гэтыя мужчына і жанчына былі каля яе, качаліся ў траве. Я не стаў далей глядзець і пайшоў у хату. Калі заходзіў у дзверы, пачуў жалезны ляскат, зразумеў, што яны там ці то спецыяльна, ці то незнарок апусцілі рычаг. Хачу патлумачыць таксама, што рычаг апускання зубоў грабалкі быў ненадзейны, шмат зубоў было паламана, я збіраўся на днях заняцца рамонтам. Праз дзень я вырашыў заняцца грабалкай. Яе зубы, як я і думаў, былі апушчаны. Я іх падняў, зняў пагнутыя і паламаныя, астатнія зачысціў ад іржы. Адзін зуб быў нязначна запэцканы ў нешта рудое. Я выцер яго травой, не прыдаў значэння. Ці не ўпершыню я адчуў такую глыбокую пустэчу ўнутры, ні думак, ні адчуванняў. Першы раз у маёй небагатай практыцы закрывалі справу, якая не была расследавана, маю справу. І закрывалі не таму, што я не мог далей прасунуцца ні на крок, не таму, што наперадзе быў тупік, а чаму? Не ўздыхнуў, ахапнуў паветра, як пасля зацяжнога нырца, і ўзрадваўся, адчуўшы, як пустэча ўнутры імкліва запаўняецца раздражненнем, злосцю, прагай супраціўлення, кактэйлем майго абражанага самалюбства. Таму неахвотна адказала Тамара, не маленькі. Ну, няхай і памыліўся эксперт, а цяпер паправіўся, дык трэба заказваць генетычную экспертызу. Мне хацелася казаць упэўнена і горача, настойліва, важка і грунтоўна, а атрымалася бездапаможнае лепятанне, і я нічога не мог зрабіць са сваім голасам, ён не слухаўся мяне». Я змоўк на імгненне, удыхнуў-выдыхнуў паветра і прымусіў сябе вымаўляць літаральна па адным слове. Я Упэўнены, федарукі нарадзілі тое дзіця, якое памерла. Дзіця Насці Грыцук забрала Вольга Федарук, знікла ў невядомым кірунку. Трэба правесці 2 генетычныя экспертызы. Я не ведаў Тамару. Далі Бог, я прадбачыў, якую рэакцыю можа выклікаць маё супраціўленне, але ніяк не чакаў, каб Тамара, гэты прафармалінены канцыляршчынай сухар, раптам ператварылася ў самую звычайную жанчыну, якая невядома чаму нацягнула на плечы службовы фрэнчык з пагонамі. Ці то тень ад акна так упаў, ці то падалося, як высахлыя Тамарыны шчокі ўраз бездапаможна абвіслі, куточкі рота папаўзлі ўніз, вочы напоўніліся бабскім вільготным сумам. «Сядь бліжэй», – папрасіла Тамара, пацягнулася ў стол і дастала бутэльку, потым чаркі. Наліла сама ў 2, тут жа выпіла 1. Нейкі ўнутраны супраціў стрымаў мяне, я не ўзяў сваёй. Тамара быццам не заўважыла майго жэста. «Ведаеш, што б я змяніла, каб была Богам?» Спытала яна і, не чакаючы адказу, працягнула. «Я б так зрабіла, каб вы, мужыкі, таксама нараджалі». Я маўчаў. «Тады б вы ведалі значэнне дзіця для маці. Чаго мне каштавала выбіць грошы ў мінулым годзе на генетычную экспертызу па згвалтаванні, а цяпер ты прапануеш патраціць шалёныя грошы, каб адабраць здаровае дзіця ў здаровай маці? І куды яго пасля? У дзіцячы дом? Так?» Тамара не абвінавачвала, не злавалася. Яна дакарала бы маці неразумнага сына. Наліла яшчэ раз сабе на донца, даліла ў маю некранутую чарку. Зноў, не прапаноўваючы мне, выпіла. На гэты раз я ўзяў чарку, пакруціў у руках і пасля зрабіў глыток. «Ну, чаго ты маўчыш, Васіль?» «Бо няма чаго казаць». Я зноў адпіў і загаварыў больш смела. «Я павінен падпарадкоўвацца закону, а я д'яблу», — хмыкнула Тамара. «Ёсць рэчы, якія вышэй за закон, дзіцячыя жыцці, напрыклад. Бяры паперы, афармляй, сам ведаеш». Яна пачакала, пакуль я забяру аркушы і наліла яшчэ. «Як там трэці за каханне? Дык во слухай, я табе скажу пра каханне, Васіль». Неяк нязвыкла працяжна, зусім па-бабску стала гаварыць Тамара, і мне стала няёмка ад яе адкрытасці перада мной. «Слухаю вас, Тамара Сергеевна». Як мог пачціва адгукнуўся. «Вось пра каханне». Тамара трымала чарку перад сваімі вачыма, пагойдвала яе, сачыла пільна за калыханнем налітага каньяку. «Я табе так скажу, ты, магчыма, не, ты дакладна зразумееш, але не цяпер, пасля, як ажэнішся і прычакаеце дзіця, і тады ты зразумееш жанчыну настолькі, каб уцяміць. Зараз я ўсё зрабіла правільна. Ідзі». «Ага, стой яшчэ. Мне на пенсію хутка. Не пакрыўджуся, калі паскардзішся на мяне. Але па-жаночы прашу. Падумай і не рабі. Пасля дзякаваць будзеш». До конца рабочага дня я корпаўся с паперамі. Сказаць каму збоку, дык і не павераць, што ў справе следчага больш за 3/4 ад усёй работы паперы. І як ні стараўся адагнаць ад сябе прыкрасць, яна не праходзіла. Распораз абурэнне ўспыхвала ўнутры, замінала пісанню, не давала як след сканцэнтравацца. Даводзілася па некалькі разоў перачытваць напісанае, каб вымучыць сябе наступную фразу. Але ўрэшце рабочы настрой перасіліў крыўду. Хіба адно не адпускала, вярэдзіла. Было нешта значнае ў словах Тамары пра будучыя мае веды, ці то звычайнае п'яное бурчанне начальніцы, якая лічыць мяне нявопытным дзіцем. Што там такога больш складанага ў жанчыне, чым у мужчыне? Усе мы людзі. Доўгая папяровая работа ўсё ж вярнула мне супакаенне і разважлівасць. Я быццам зноў апынуўся ў сваёй роднай і звыклай плыні спакойнай вады, і тут было бяспечна, не было віроў, я ведаў пра чыстае недалёкае дно і блізкі надзейны бераг. Просіць Тамара па-жаночы не звяртацца вышэй, ну а я па-мужчынску і паслухаўся б, але я следчы. Мая адзіная задача – адшукаць сапраўдныя прычыны ўчынкаў і іх вынікі. Мараль у бок. Няхай хто хоча, то і бярэ на сябе адказнасць вырашаць лёс хоць таго ж дзіцяці. Суддзя ўрэшце на тое ёсць. Вось яму, суддзю, я і выкладу факты, дзе чыё дзіця. І аднаўлю карціну смерці Насці Грыцук без вясковай казкі пра вядзьмарскія ператварэнні і ліпавых паказанняў пра любошчы пад месячыкам. Была чвэрць на шостую, я заварыў сабе кавы, маючы намер пасядзець яшчэ з гадзіну і закончыць. Нечакана загуў вібрасігналам і варухнуўся на патрэсканай паліроўцы стала мабільнік. Зірнуў і са здзіўленнем націснуў кнопку адказу. Тэлефанавала Ганна Латышонак. «Вельмі прашу прабачыць мне», — павінілася дзяўчына. «Але вы казалі, як нехта нешта ўспомніць». «Вось, я хачу з вамі падзяліцца, хоць магчыма і дробязь, але яна непакоіць мяне». «Дзякуй за званок, Ганна!» – падбадзёрыў я дзяўчыну. «У дробязях хаваецца д'ябал, таму нічога лішняга не будзе, калі яно звязана са смерцю Насці Грыцук. Што вы хочаце расказаць?» «Расказаць і перадаць». «Перадаць?» Не змог я стрымаць усхваляванасці. Мой сябра настойвае, каб я не размаўляла з вамі на гэту тэму па тэлефоне. «Во як, вы канспіратары!» — пажартаваў я, хоць разумеў бязглуздасць сваіх слоў і рацыю невядомага сябра. Мой тэлефон, што не было сакрэтам, у любы момант мог праслухоўвацца. «Добра, дзе мы сустрэнемся?» – прадоўжыў я. «Мы на вакзале, тут кавярня ёсць». «Тады 15 хвілін, пачакайце, калі ласка». «Пачакаем». Яны сядзелі ў напаўпустой кавярні, яшчэ не быў час для мясцовых, удваіх за столікам. Ганна і незнаёмы мне хлопец гадоў 25. Я павітаўся, прысеў. «Давайте, я вазьму вам каву, а вы пакуль пагутрыце». Тут жа ўстаў хлопец. «Дзякуй, але не каву, толькі папіў, што-небудзь халоднае». Ганна выцягнула з сумачкі руку, паклала яе на стол і раскрыла сціснуты кулак. На яе далоні ляжаў пластмасавы дракон. Зразумела, бірулька на ключы, на канцы хваста была дзірачка для колца. «Вось, я знайшла». «Ну, расказвайце». Я пакруціў у пальцах бірульку, адмысловая рэч, вельмі дэталёва зроблена, пластмаса дзіўная, не надта цвёрдая, снежна-белая, тлуставатая навобмацак. Фігурка не адліўка, выразалася ўручную, відаць адразу. Паклаў белага дракона на зялёную паверхню стала. Бірулька быццам павялічылася ў памерах, белая на зялёным. Я з самага пачатку, хвалюючыся, пачала Ганна. Мінулагодняй вясной я сустрэлася з адным хлопцам, яго імя Валянцін. Тады мы з сяброўкай былі ў парку ў Мінску, гулялі, і вось ён падышоў са сваім сябрам, разгаварыліся. Аказалася, ён таксама захапляецца этнаграфіяй, усё жартаваў, я паляўнічы над цмокаў. Бірулька была на ягоных ключах, ён паказваў мне яе, казаў, вось гэты белы цмок беларускі. Мы сустракаліся, ён быў вельмі уважлівы, далікатны, цікавіўся маім жыццём. Я расказвала пра нашу з мамай дачу тут, пра суседзяў, пра тое, як мы ладзім старадаўнія святы. Ён усё выбіраў час, каб прыехаць сюды, але ў яго не атрымлівалася. А дзе ён працуе? Вучыцца? Ганна ніякавата шморгнула носам. «Выбачайте, Алексей, гэта мой сябра, вунь!» Яна азірнулася назад да барнай стойкі. Таксама пытаў пра Валянціна, і я не змагла нічога ўспомніць. Так атрымалася, я нічога не ведаю пра яго. Ён паведаміў толькі, што вучыцца завочна і працуе. Але дзе не прызнаўся, быццам яму сорамна было». Адмахнуўся, маўляў, не варты ўвагі занятак. Я нічога пра яго не ведаю, апрача імя. Зразумела, так бывае. Супакоіў я Ганну. Што было далей? Я так хацела, каб ён прыехаў да нас, пабачыў на свае вочы наша месца, а тут мы ладзілі абрад рэканструкцыю рытуалу, збіраліся ахвяраваць дзяўчыну яшчуру. Я запрасіла Валянціна. Ён загарэўся, стаў пытацца, каго, якую менавіта дзяўчыну. Я расказала яму пра Насцю, бо мы ведалі ўжо ролі. Мы з ёй амаль пасябравалі, я спадабалася ёй. Ну, разумееце, я адразу заўважыла яе незвычайнасць. Але я гэтага не спужалася, у мяне была сяброўка-лесбіянка. Я спакойна аднеслася да ўвагі Насці, патлумачыла ёй, чаму не змагу быць яе блізкай знаёмай. Яна мне давярала, і Валянціну я адкрыла, гэты Насцін сакрэт. Мне хацелася яго зацікавіць, бо ж не зусім звычайна. І ён прыехаў? Не, ён абяцаў, будзе абавязкова, але не прыехаў. Пазваніў толькі праз тыдзень, быў нейкі халодны і грубы. Быццам я яму надакучыла, і ён знайшоў мне замену. Я зразумела ўсё, паплакала трошкі. Ганна злёгку пачырванела ад сваёй шчырасці. Больш мы не сустракаліся, і ён мне не званіў. Я тады выдаліла яго кантакты. І не помніце нумар? Хоць колькі лічбаў, аператар. Так, сёння нічога не запамінаеш. Без ценю віны прызналася дзяўчына. Дакладна помню, што той жа аператар, што і мой, а яшчэ ў нумары былі дзве чацвёркі побач. Вось усё ад тых сустрэч. Падышоў Алексей, паставіў на стол дзве шклянкі, бутэльку колы, паверхня шкла якой паспела пакрыцца халодным туманам. Я падзякаваў, ён адышоў зноў. А бірулька на памяць засталася. Кіўнуў я на пластмасавага дракона, наліў напой у шклянкі і з задавальненнем адпіў са сваёй ці не палову. Не. Ганна марудзіла з адказам. таксама адпіла колы, кранулася асцярожна, быццам жывога, дракончыка на стале. Калі Насцю прывезлі мёртвую ў яе дом, мы прыходзілі. Мне стала дрэнна, пачало ванітаваць, я выскачыла за хату і там знайшла. Знайшла? Не зразумеў я. Гэтага дракончыка знайшла у траве ля самай хаты.